Sense Mix. Egy óra mix megállás nélkül. Ami annyit jelent, hogy tényleg nincs megállás. Semmi közben dumálás, meg ilyenek. Megnyomjuk a play gombot, és egy órán keresztül megy a zene. A lemezjátszók mögött. A lemezjátszók mögött. DJ Kong. Shaking my thing. Can't stop watching you shaking my thing.

Dance Mix. A lemez játszók mögött DJ Ko. Radio Sense. keresztül. A legütősebb slágerek úgy, ahogy sehol máshol. Radio 5. Welcome to the Black Zone. We send you into space. Welcome to the Black Zone. We send you into space. me back. Bite me back. I dare you to try me. Revive me. Revive me. I dare you to try me. Revive me. Revive me. www.radiosense.com. Radio Sense. We'll be right back. my face. Got my pace. Wagwara. Shenyamana. Smiley face. Got my pace. We'll be right back. A mai Sense Mix végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk vagy. Radio 10. Érezd a zenét.